الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهو الذي اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن کے وقت میں اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ آزمائے وہ تم کو کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلومہ تک تو یقیناً کہیں گے یہ کیا چیز روکتی ہے اس عذاب کو. الا سنو جس دن آئے گا وہ ان کے پاس تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے. قرآن کریم کی آیات کا محکم اور مفصل ہونا اس کے بعد دعوت الی توحید اور استغفار اور توبہ کرنے کا ذکر اور نافرمان لوگوں کا سازش کرنا اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کا علم محیط اور قدرت تامہ اور خدا تعالی کا تمام جاندار چیزوں کے لیے روزی کا ضامن ہونا اور ان کے مستقر اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو جاننا. پھر اس کا خدا تعالی کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس کا درج ہونا, ان باتوں کا ذکر ہوا. تو اس میں اب یہ ہے تخلیق کائنات کا ذکر ہے اور یہ گویا دلیل ہے اللہ تعالی کی وحدانیت اور قدرت تامت اور اس کے کمال علم اور حکمت کی یہ نشانی ہے تخلیق کائنات. تو اللہ تعالی نے اسی کا ذکر فرمایا ہے. وَهُوَ الَّذِي خلا کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں. اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہ اس کا ذکر ہے اور سورہ آراف کے اندر بھی اور سورہ حامیم دخان کے اندر بھی اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ارض و سما کی تخلیق چھ دن کے عرصے میں ہوئی ہے. تو چھ دن کے عرصے کی ضرورت تو نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب قادر مطلق ہے تو وہ آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن اس مدت کے اندر پیدا کرنے میں بنی نوع انسان کو سبق سکھلانا اور تعلیم دینا مقصد ہے, جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے التعودت من الرحمن والعجلت من الشیطان. جلد بازی جو ہوتی ہے شیطان کا کام ہوتا ہے, جلد باز ٹھیک نہیں ہوتا. شیطان نے جلد بازی کی اور پھر وہ مردود ٹھہرا. اور تعودت آہستگی یہ رحمان کا کام ہے. تو اللہ تعالی نے یہ تعلیم بھی دی ہے انسانوں کہ کام کو صحیح طریقے پر کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ چھ دن کے وقفے میں اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کا عرش पानी पर था, ये भी साथ फरमाया। ये दोनों बातें और छह दिन से कौन से दिन मुराद हैं, क्योंकि जब ये अर्ज़ो सबाब पैदा ही नहीं हुए थे, छह दिन का तसव्वुर तो यह है सूरज के तुलू और गुरूब के साथ, तो ये चीजें तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी। ये तो जमीन आसमान के पैदा करने के बाद फिर सूरज और चांद और सियारे उसको उनके अंदर जारी करने के बाद तुलू और गुरूब के साथ दिन और रात का तसव्वुर है, तो ये तो थी नहीं। इसलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहां जो दिन जिक्र किए गए हैं ये माउद दिन नहीं है जो हमारे सामने 24 घंटे का एक दिन होता है, निसफ रात और निसफ दिन, ये मुराद नहीं है, क्योंकि ये तो उस वक्त थे ही नहीं, ये तो बाद में आए। और फिर मुराद इसलिए छह दिन की मुद्दत और वक्फा। और फिर ये भी है कि दूसरी आयात के अंदर सूरह मारिज के अंदर, सूरह सिंजा के अंदर, दूसरी सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात भी बयान फरमाई है कि इन यौमन इन रब का कल फिर सनत मिम्मा तउद्दू, कि दिन का तस्वर तुम्हारे यहां तो और है, सूरज के तुलू और गुरूब से दिन रात बन गया, 24 घंटे एक दिन हो गया, लेकिन तेरे रब के पास एक दिन ऐसा समझो जैसा तुम्हारे यहां 1000 साल होता। तो इस लिहाज से इसका मतलब ये बनेगा कि 6000 साल के वक्फे में जमीन और आसमान की ये पैदाइश हुई है। और अल्लाह ताला ने उसकी तफसीलात दूसरी सूरत के अंदर बयान फरमाई है कि उसकी तफसील इस तरह हुई है, ये हामीम के अंदर अल्लाह ताला ने इसका अर्ज़ो समा की पैदाइश का पूरी तफसील के साथ बयान फरमाया है कि सवाल करने वाले ये सवाल करते हैं तो आप उनको बतला दें कि ये अर्ज़ो समा की तख्लीक जो है वो इस तरह हुई है। आमीन सजदा, अल्लाह ने फरमाया खलकल अर्ज़ फी यौमैन, अल्लाह ताला ने जमीन को दो दिन के वक्फे में पैदा किया, और फिर आगे जाला फीहा रवासिया, उसमें पहाड़ रख दिए ऊपर, बारका फीहा उसमें बरकात रख दी, कदर फीहा अक्वाता उसके अंदर रोजी के सामान मुहैया फरमा दिए, ये चार दिन के वक्फे के अंदर। सुमस्तवा इला समा, फिर उसने इरादा किया आसमान की तरफ, ये पहले दुखान एक धुएं जैसा मादा था, ये धुएं जैसा मादा जैसा धुआं होता है, तो आसमान और जमीन दोनों से कहा एतिया आओ हुक्म मानो खुशी या ना खुशी से, तो उन दोनों ने कहा कि हम तो खुशी से तेरी हुक्म की तामील करने वाले हैं। फ़क़ज़ा हुन्ना, फिर बना दिया उनको 7 आसमान दो दिन में, और हर आसमान में उसके हुक्म के बारे में हुक्म जारी कर दिया, और आसमानी दुनिया को जीनत बख्शी सितारों के साथ। ये तफसीलात है जो अल्लाह ताला ने ये पैदाइश के सिलसिले में सूरह हामीम सिजदा के अंदर बयान फरमाई। तो इस दिन से मुराद वो 6000 साल का वक्फा, एक पीरियड मुराद है वो, ये दिन मुराद नहीं है जो हमारे ये दिन है, क्योंकि ये बाद में पैदा हुए, अर्ज़ो समा के पैदा करने के बाद सूरज के साथ और चांद की रफ्तार के साथ और यौम और लैल का तसव्वुर अल्लाह ने यानी कायम फरमाया है ये हमारे लिए। और फिर ये है कि आज भी ये जो निज़ाम शमसी है, ये हमारा निज़ाम शमसी, इसमें ये मुतमद्दन दुनिया के अंदर ये 24 घंटे का दिन होता है, और कुछ जो किनारे हैं उसमें भी जो दिन की और रात की वो सिफत बदल जाती है, वहां ज्यादा वक्फा होता है, और बिल्कुल शिमाल और बिल्कुल जनूब में ऐसे खत्ते हैं जो 6 महीने तक भी वहां सूरज तुलू नहीं होता, 6 महीने रात 6 महीने दिन। और फिर दूसरे सियारों और सितारों की निस्बत से जो दिन रात मुतय्यन होता है वो भी अलग है। ये तो सिर्फ मुतमद्दन दुनिया के अंदर सोलर सिस्टम में रहते हुए ये 24 घंटे का दिन ये शुमार होता है। इस वास्ते और फिर ये जैसा दूसरी आयत के अंदर ये अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है, तुम जिसको 1000 साल के बराबर समझते हो खुदा के यहां वो एक दिन होता है। और क्यामत के दिन का तसव्वुर यहां अल्लाह ताला ने दिया है सूरज मआरिज के अंदर, तो वहां फरमाया कि वो 50,000 साल के बराबर होगा। ये जिसको तुम 50,000 साल गिनते हो, क्यामत का एक दिन इतना लंबा होगा। ये अर्ज़ो समा को पैदा किया 6 दिन के वक्फे में, और उसका अर्श पानी पर था। ये पानी से क्या मुराद है, इसके बारे में भी मुफस्सरीन किराम का इख्तिलाफ है तफसीरों के अंदर। काब अखबार की रिवायत जो ताबईन में से थे, मुफस्सर कुरान थे, पहले यहूदी आलम थे बाद में मुसलमान हुए, उनकी रिवायत ये है कि अल्लाह ताला ने एक सब्ज रंग का एक याकूत पैदा फरमाया, और जब उस याकूत पर अपनी निगाह कहर डाली तो वो पिघल कर पानी हो गया। ये पानी की तखलीक इस तरह हुई, याकूत सब्ज रंग का याकूत था, खुदा ने उस पर कहरी तजली जब नाजल फरमाई तो वो बिल्कुल पिघल कर पानी की शक्ल में तब्दील हो गया। और फिर पानी के नीचे अल्लाह ने हवा को पैदा किया, पानी हवा पर टिका हुआ, और खुदा का अर्श पानी पर था, वकान अर्श हुआ ललमा। तो गोया इससे ये बात मालूम होती है कि मखलूकात में इब्तदाई मखलूक वो अर्श भी मखलूक है खुदा की, क्योंकि सही हदीस के अंदर हजरत बुखारी शरीफ की रिवायत में इमरान इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में आता है कि कान अल्लाह कबल कुल शय, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह तमाम चीजों से पहले खुदा था और कोई चीज नहीं थी, वकान अर्श अलल मा, उसका अर्श पानी पर था। अर्श को भी पैदा किया, फिर उसने पानी को भी पैदा किया, फिर उसको हवा को भी पैदा किया, उसकी पुश्त पर टिकाया। और दूसरी रिवायत के अंदर ये आता है कि अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये रिवायत भी सही है कि कदरा मकादीर अल-खल्क कबला खल्के 50,000 सना व कमाकार, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों का एक खास अंदाज मुकर्रर फरमाया इस कायनात के पैदा करने से 50,000 साल पहले, कोई चीज नहीं थी और उसका अर्श पानी पर था। तो ये पानी की तखलीक के बारे में ये जिक्र आता है। बाद फरमाते हैं कि इसे ये पानी नहीं है, ये जो अंसर है पानी जो ये है, बल्कि पानी से कुछ और पानी मुराद है। इस वास्ते ये सब के नजदीक मुत्तफक नहीं है। आम बात तो यही समझ में आ रही, अर्श पानी पर था, यानी उसके अर्श और पानी के दरमियान कोई और चीज हायल नहीं थी, और उसका तसर्रुफ और कुदरत तामा बयान करना मकसद है, हर चीज पर उसका तसर्रुफ है। और फिर यह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौजूद कुल वो इंसान अकबर है, ये जिसको रूह आजम कहा जाता है, तमाम मजमू इंसानियत का एक नमूना भी है, एक रूह आजम भी है, वो अर्श इलाही के नीचे होता है, और उसके जरिए से तमाम इंसानों का ताल्लुक खुदा की तजली आजम के साथ होता है। तो मौजूद कुल इंसान अकबर है, और फैलियत का नाम अर्श है, फैलियत यानी काम करने की जो कुव्वत और सलाहियत है इसका नाम अर्श है, और कुव्वत का माना माँ है, उनकी इस्तिलाह में ये होता, लेकिन आम ताबीर यही जो समझ में आती है वो यही है कि ये पानी। और पानी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जालना मिनल माए कुल्ल शैन हाई, کم سے کم اتنی بات تو ہے کہ بوالید ثلاثہ جوادات اور نباتات اور حیوانات ان سب کی تخلیق پانی سے فرمائی اللہ نے. موالید ثلاثہ کی تخلیق جو ہے یہ تمام چیزیں جو بھی نظر آتی ہیں یا اس کے علاوہ جو ہیں وہ یہ موالید جو کہلاتے ہیں یہ سب ان کی تخلیق پانی سے اللہ نے فرمائی ہے. تو فرمایا کہ یہ تو تخلیق کا مسئلہ ہے جیسا بھی ہو, بہرحال اس سے قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کو بیان کرنا مقصد ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے کہ تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ ہی خالق ہے باقی سب مخلوق ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ عرش کا جو ذکر اللہ نے فرمایا, عرش کے اوپر عالم امر ہے اور عرش کے نیچے عالم خلق ہے, عالم خلق اور عالم امر دونوں میں اسی کا تصرف ہے. اوپر کی چیزوں کا علم نہیں ہے کسی کو اور نیچے کی چیزوں کا علم ہے عرش سے نیچے کہ ساری کائنات ہے. تو تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ تعالی نے وہ بیان فرمایا ہے کہ کائنات کو کیوں پیدا کیا. شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام کائنات کو انسان کی مصلحت کی خاطر پیدا فرمایا, فرشتوں کو بھی یعنی جو مقربین بارگاہ الہی ہیں ان کو بھی محض نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر اللہ نے پیدا کیا, حالانکہ انسان کی تخلیق سے کروڑ ہا ارب خاطر اللہ نے پیدا کیا, حالانکہ انسان کی تخلیق سے کروڑ ہا ارب ہا سال پہلے جبرائیل اور میکائیل کی تخلیق جب ہوئی ہے, کوئی بہت زیادہ اس کائنات یعنی زمین آسمان اور یہ باقی مخلوق کے پیدا کرنے سے بہت پہلے ارب خرب قدم سال پہلے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہم لگا سکتے, اللہ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان پر نوع انسانی کی مصلحت موقوف ہے. پھر باقی چیزوں کو پیدا کیا, کتنے دور گزرے ہم نہیں جان سکتے, بے شمار دور گزرے, اور سب سے آخر میں اللہ نے نوع انسان کو پیدا کیا. یہ کائنات کی تخلیق کا یعنی مقصد اور منتہا یہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں انسانوں کا امتحان اور ان کی آزمائش مراد ہے کہ دیکھو اللہ نے جو یہ مخلوق ساری پیدا کی ہے اور سب کی سب انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کی ہے, اور پھر انسان کو اللہ نے خاص امتیازی حالت عطا فرمائی ہے, پھر اس کا امتحان لیا ہے اور امتحان یہ لیا ہے کہ محسن عملہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا, اس آزمائش کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا. یہ وجہ تخلیق میان فرما دی. خدا تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں کون سے انسان اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور کون سے انسان برے اعمال کرنے والے ہیں, وہ دونوں کے لیے انجام بھی مقرر فرمایا ہے, نیکی اور بدی کا انجام ہے, اور اس ابتلاء کی خاطر آزمائش کی خاطر اور پھر اس میں انسان کے کمال کو ظاہر کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا. یہ لِيَبْلُوَكُمْ تَاكِ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں کون سا انسان اچھا عمل کرنے والا. تو ظاہر ہے کہ جس کا عقل تام ہوگا اور عورون محارم اللہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے وہ بہت بچنے والا ہوگا, وَأَسْرَوْ فِتَاعَتِ اللہ خدا کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا ہوگا, پیش قدمی کرنے والا ہوگا, صاحب کمال وہی ہوگا. اور باقی لوگوں کا حال یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ نافرمان ہیں ان کا حال یہ ہے, ولین قلتا اگر آپ کہیں کہ تم اٹھائی جاؤ گے مرنے کے بعد, تو یہ طے شدہ بات ہے, خدا تعالی کی یہ سکیم ہے اور مصلحت ہے, طے شدہ بات ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم کو اٹھائے گا دوبارہ. تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نعوذ اللہ سحر مبین, ये तो जादू जैसी बातें ही करता है। यानी इस बात को जादू से ताबीर किया। मुशरिक लोग ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि कुरान का असर है जरूर, लेकिन इसको हक नहीं समझते थे। कहते थे ऐसे ये जैसे जादू बातिल होता है लेकिन मुअसर होता है, ये समय तैयार आदमी में जादू का असर होता है और सरी होता है, तेज होता है। तो कुरान की तासीर को कहते थे ये जादू है। ये काफिर लोगों का हाल अल्लाह ने बयान फरमाया, कितने हट धर्म और कितने जालम। कुरान को सिहर कहा, असर का इनकार नहीं किया लेकिन कहा कि ये बातिल है, ये जादू है। तो फरमाया, और या ये भी मकसद हो सकता है कि अगर मरने के बाद दोबारा हम उठाए जाएंगे तो ये जादू ही होगा, जैसा कि आज ये लोगों को ताबे बनाने के लिए गोया के सेहर कर रहा है या मौजे जो दिखा रहा है, मतलब है वो भी सेहर है सब। शक के कमर का मौजा देखा तो कहा कि सेहर उल मुस्तमिर, ये तो चलता हुआ जादू है, पहले भी लोग करते थे आज भी करते हैं। तो काफरों का हाल ये अल्लाह ने बयान फरमाया, तो कितनी बुरी बात। इन हाजा अल्लाह से हर मुबीन, जो काफरों का हाल है ये देखो, ये मुस्तशरिकीन जितने भी हैं, ईसाई हो यहूदी हो या जदीद दौर के जो लोग हैं, जो ये मगरबी तालीम के, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल नहीं मानते। कहते हैं उन्होंने बड़ा इनकलाब किया दुनिया में, इससे इनकार नहीं करते कि जितना इनकलाब दुनिया में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उतना किसी ने नहीं किया। यहूद और नसारा भी अपनी जबानों से मानते हैं कि न मूसा अलैहिस्सलाम वो इनकलाब कर सके, न मसीह अलैहिस्सलाम वो इनकलाब कर सके, जो दुनिया के अंदर जो इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसके बावजूद भी आपको नबी बरहक नहीं मानते, कितना जुल्म है और कितनी ज्यादती है। नबी नहीं मानते, बड़े जहीन थे, बड़े होशियार थे, बड़े चालाक थे, बहुत काम किया, बहुत इनकलाब किया, बड़ी तासीर थी, लेकिन कुरान को कहते ये उनका कलाम था, खुदा का कलाम नहीं था। ये तमाम मगरब वाले जितने भी हैं सब इसी नजरिए के हामिल। फरमाया अगर हम उनसे अजाब को मुअख्खर करने एक मुद्दत मुकर्रा तक, अजाब को मुअख्खर कर, अल्लाह ने मुअख्खर किया रखा यहां तक कि बदर का मौका आ गया, फिर उसके बाद दुनिया में भी सजाएं मिलने लग गई। उम्मत मादूदा, ये उम्मत का माने मुद्दत का माने, उम्मत का माने जमात भी होता है, कुन तुम खैर उम्मत, और उम्मत का माने मुद्दत भी होता है, और उम्मत का माने पेशवा भी होता है। इन इब्राहिम कान उम्मत कानतन लिल्लाह, इब्राहिम बड़े पेशवा और मुक्तदा थे। और उम्मत का माना यहां मुद्दत है, एक मुद्दत तक अगर हम अजाब को मुअख्खर कर दें तो फिर ये काफिर लोग कहते हैं किस चीज ने रोक लिया है इस अजाब को, आता क्यों नहीं, लाओ वो अजाब कहां है। ये बात जो कहते हैं तो ये कहते हैं अजराए तमस्कर, अल्लाह ने फरमाया अला सुनो, जिस दिन आएगा वो अजाब, लैसा मसरूफन अनु, फिर वो हटाया नहीं जाएगा, जैसा फिरौन के पास आया फिर नहीं हटाया गया उसको, जिस दिन आएगा वह हटाया नहीं जाएगा, मसरूफन अनून उसको फेर दिया जाए, हटा दिया जाए, नहीं फेरा जाएगा। वहां का भी हिम, और घेर लेगी इन सब नाफरमानों, तमस्खर करते हैं अजाब, मता आजल वादो, क्यामत क्यामत लगा रखी है, आती क्यों नहीं है, ये अजाब का तुम धमकी देते हो, लाते क्यों नहीं, आता क्यों नहीं, ये ठठे और तमस्खर के तौर पर कहते थे। फरमाया घेर लेगी उनको वो चीज जिसके साथ वो ठठा किया करते थे, कहा जाएगा ये वही चीज है जिसके साथ तुम ठठा करते थे, वो आ गया है खुदा का अजाब और खुदा की गिरफ्त। अगर मोहलत मिल जाए तो अल्लाह की मसलियत पर मबनी है कि अल्लाह ताला के कानून में इमहाल और तदरीज होती है, वो मोहलत देता है नाफरमानों को भी और मौका देता है, फिर पकड़ लेता है जब उसके जी जाए। तो फरमाया इनका भी ये हाल है, ये ठठे और तमस्कर से ये बात कहते हैं, जिस दिन आएगा तो फिर हटेगा नहीं, फिर वो घेर लेगी जिस चीज के साथ ठठा तमस्कर करते। ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز وجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ولئن أذقنا اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی ثم نزعنا پھر ہم اس سے چھین لیں بے شک وہ انسان البتہ مایوس ہونے والا اور ناشکر گزار ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت کا مزہ تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی تو وہ کہتا ہے کہ دور ہو گئی مجھ سے برائیاں بے شک وہ اترانے والا ہوتا ہے اور شیخی بگارنے والا ہوتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے فلاں اللہ کا تو شاید ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ چھوڑنے والے ہیں چھوڑنے والے ہوں بعض ان چیزوں کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اتارا جاتا اس پر خزانہ یا کیوں نہیں آتا اس کے ساتھ فرشتہ بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا ذمہ دار ہے دعوت التوحید کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا علم محیط اور قدرت تاما کا ذکر فرمایا تو پہلے تمام چیزوں کی روزی کی ذمہ داری کا ذکر پھر ہر ایک کا مستقر اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کا علم پھر تخلیق کائنات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلیل تام ہے اس کو ذکر فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش عرش الہی کا ذکر ہوا اور پھر اس کی غرض اور منتہا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرما کر اس حکمت کو ظاہر کرنا مقصد ہے کہ انسانوں کی نیکی اور بدی کو پرکھا جائے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے یہ چیز برحق ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نافرمانوں پر گرفت ہوتی ہے اگر کسی موقع پر ان کو گرفت نہ ہو عذاب ان کا مؤخر ہو جائے تو پھر وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین نہیں رکھتے اور طرح طرح سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت خدا کی جانب سے عذاب آئے گا تو پھر یہ لوگ وہ ہٹایا نہیں جائے گا اور جس چیز کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں یہ لوگ وہ ان کو گھیر لے گی اور اسی کے اندر یہ پکڑے جائیں گے اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کی ذہنیت کا ذکر فرمایا ہے عام طور پر انسانوں کا حال یہی ہے کہ وہ ناشکر گزاری کرتے ہیں تکلیف کے موقع پر بھی اپنا فرض صحیح طور پر انجام نہیں دیتے اور راحت کے وقت بھی چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا ہے ولئن اذقنا الانسان منا رحمۃ اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ کوئی مہربانی صحت ہے مال ہے اولاد ہے یعنی اور کوئی اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے خاص مہربانی عطا فرمائے انسان کو، کسی قسم کی ترقی ہے، دولت ہے، حکومت ہے، جاہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، کوئی چیز بھی ہو، رحمت میں ساری چیزیں آتی ہیں اگر اس کا مزہ چکھائیں، اور پھر اگر ہم اس کو چھین لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت میں یہ بات ہوتی ہے، وہ جب چاہے چھین لیتا ہے، نعمت دے کر تندرستی عطا فرمائی، پھر اس کو چھین لیا، بیماری اور سقم میں مبتلا کر لیا، عروج دیا تھا پھر ہٹا دیا نیچے، مال دیا تھا فقر میں مبتلا کر دیا، آسائش دی تھی اور آسائش کو پھر خدا نے ہٹا دیا، یہ ہٹانے میں بھی مصلحت ہوتی ہے اور دینے کے اندر بھی، فرمایا اگر اس کو اگر ہم ہٹا لیں، چھین لیں، تو انسان بالکل مایوس ہو کر ناشکر گزاری کی باتیں کرتا رہتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب میرے لیے کوئی کسی قسم کی بہتری نہیں ہوگی، اور بجائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان صبر کرتا، وہ ناشکر گزاری کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، خدا پر بھی گلہ کرتا ہے، تو یہ انسان کے ناشکر گزار ہونے کی دلیل ہے، عام طور پر حالت یہی ہوتی ہے، تو دونوں حالتوں میں انسان ایسا ہے کہ وہ ناکام رہتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دونوں حالتوں میں کامیاب رہتے ہیں، وہ تو صرف ایمان والے لوگ ہی ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، وہ ذات پاک کی قسم جس قبضے میں میری جان ہے، کہ مومن پر اگر تکلیف آتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، کیوں تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، معافی ملتی ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ حالت بھی اس کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے، اور اگر راحت آرام آتا ہے، اس کو نصیب ہوتا ہے، تو پھر وہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس نعمت کی قدر کرتا ہے، یہ تو مومن کی حالت ہے کہ دونوں حالتوں میں اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور عام طور پر لوگ ناشکر گزار ہوتے ہیں دونوں حالتوں میں، فرمایا کہ اگر ہم اس کو نعمت کا مزہ چکھنائیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، پہلے جسمانی تکلیف تھی یا مالی تکلیف تھی، تکلیف اس کو پہنچی، ذرہ اکثر جسمانی تکلیف کو کہا جاتا ہے، کوئی نقصان دے بات جسم کے اندر، کوئی بیماری تھی، روگ تھا، تکلیف تھی جو اس کو پہنچی تھی، اس کے بعد اگر ہم اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں، راحت مل جائے، صحت تندرستی حاصل ہو جائے، تو انسان کہتا ہے ذہبت سیاحت وانی، اور تکلیفیں دور ہو گئی ہیں میری، اب کوئی پریشانی نہیں رہی، سیاحت سیاح کی جمع، اب تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، اب میں بہت آرام سے ہوں، پھر کرتا کیا ہے، فرحن اتراتا ہے، اور شیخی بھگاتا بگاڑتا ہے، شیخی مارتا ہے، ڈھینگے مارتا ہے، میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ تدبیر کر دی، اور میں نے فلاں ڈاکٹر کو بلا لیا، اور میں نے فلاں تدبیر اختیار کر لی، تو سارا اپنا کمال ہی سمجھتا ہے، اور یہ اپنی دولت کا کمال سمجھتا ہے، یا اپنے اقتدار کا ہی کمال سمجھتا ہے، اور اپنی تدبیر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز مجھے حاصل ہوئی، وہ بات ہی ذہن میں نہیں ہوتی کہ تکلیف کسی نے ڈالی تھی اور اس کو ہٹایا تھا، وہ تو اللہ کی ذات ہے، تو یہ شیخ ہی بگاڑتا ہے، اور دوسری حالت میں تنگی کی حالت میں شکوا کرنے بیٹھتا ہے، جیسے دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے اہانن، خدا نے مجھ کو ذلیل کر لیا، میں تباہ ہو گیا، خدا کو اور کوئی آدمی نہ ملا ذلیل کرنے کے لیے، میں ہی نظر آیا تھا، مجھے ہی ذلیل کیا، ایسے ایسے کلمات اپنی زبان سے کہتا، اور کامیابی کے وقت اپنے کمال کی طرف وہ دھیان رکھتا ہے، انما اوتیتہ علی علمی، مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے، میرے پاس ہنر تھا، ٹیکنالوجی تھی، سائنس تھی، مہارت تھی، میری محنت تھی، میری تجارت تھی، میرا کام تھا، میری چالاکی تھی، میری ذہانت تھی، اس وجہ سے مجھ کو یہ باتیں حاصل ہوئی، اور نعمت کو دینے والا جو ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتا. یہ اترانے کا ہی اتراتا ہے اور شیخ یہ مارتا ہے. تو یہ انسان کی عام طور پر ذہنیت ہے, حالانکہ اس کا فرض ہے کہ راحت کی حالت میں شکر ادا کرے, خدا نعمت کو صحیح استعمال کرے, قدر دانی کرے, اس کا حق ادا کرے, اور مشقت کی حالت میں صبر کرے اور اس کو خدا کی جانب سے سمجھے, جزا فضا اور بے صبری کا اظہار نہ کرے اور ناشکر گزاری کے کلمات اپنی زبان سے نہ ادا کرے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال انجام دیے. صبر بھی تو بہت بڑی حقیقت ہے, ہماری ملت کا جو اہم اصول ہے صبر شکر کی طرح. صبر شکر, اللہ کا ذکر, تعظیم شاعر اللہ, نماز, یہ بڑی حقیقتیں ہیں. اور یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑا یہ ہتھیار ہے ایک مومن کا, کہ مومن صبر کر کے بھی کامیابی حاصل کرتا ہے. جنہوں نے صبر کیا وہ عامل الصالحات, نیک اعمال انجام دیتے رہے. نیک اعمال جن کو عقل بھی نیک تسلیم کرتی ہے اور شریعت نے بھی ان کو نیک اعمال قرار دیا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ اور خیرات ہے, صلہ رحمی ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, احسان ہے مخلوق کے ساتھ, عدل کو قائم کرنا ہے, طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے, سماحت کو اپنانا ہے, عدل اور انصاف کرنا ہے, بے انصافی سے اور ظلم و جور سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ سب اعمال ہیں, نیک اعمال کہلائیں گے. اولئک, سو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے, معافی ہے, جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال انجام دیے. سو ان کے لیے کیا ہے؟ ایک تو مغفرت ہے خدا کی جانب سے, جو کوتاہیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, اور اجر کبیر ہوگا, بڑا اجر ان کو خدا کے ہاں نصیب ہوگا, وہ فلاح اور کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کا وعدہ فرمایا, صبر کرنے والوں کو اور نیک اعمال انجام دینے والوں, معافی ملے گی اور اجر کبیر ملے گا. اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ضمن میں آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی یہ تسلی کا مضمون بیان فرمایا, یہ تسکین اور تسلی کا مضمون. قرآن میں کثرت سے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جس وقت اللہ کے نبی کے دل میں پریشانی لاحق ہوتی ہے, نافرمانوں, کافروں اور مشرکوں کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے, بے انصافی کی وجہ سے جب آپ کے قلب مبارک پر صدمہ گزرتا ہے تو اللہ کی جانب سے تسلی دی جاتی ہے, یہ تسلی کا مضمون ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فریضے کا یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ اپنا فریضہ بالکل ادا کرتے رہیں, ان چیزوں سے آپ متاثر نہ ہوں. فرمایا, پس شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض ان چیزوں کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اور آپ کا سینہ اس کے ساتھ تنگ ہوتا ہے. اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ یہ کہتے ہیں لوگ, کافر اور مشرق لوگ اعتراض کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر کیوں خزانہ نہیں نازل کیا گیا. یہ جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آئیں ان کو یہ خزانہ دے, اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے. ایک بات, خزانے کی وجہ سے امتیازی حالت اس کو حاصل ہو, بھی دیکھنے والے ہی مرغوب ہوں اور یقین کر لیں کہ ہاں واقعی یہ تو نبی ہے, اس پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا. یا پھر اگر خزانہ نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہی آئے جس کو لوگ بھی دیکھیں, اور یا ماہو, جدھر جائے وہ فرشتہ بھی ساتھ موجود ہو جس کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ یقین کریں کہ ہاں واقعی یہ خدا کا نبی ہے. تو اس اعتراض کی وجہ سے آپ اپنے فریضے کو ترک نہ کریں, اور آپ کا سینہ مبارک تنگ نہ ہو. جو ناانصاف لوگ ہیں, ہر دھرم لوگ ہیں, وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے کرتے رہے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں. کبھی نبی کے بازار میں جانے پر اعتراض, مال حاضر رسول یا یمشی فی الاسواق, کھاتا پیتا ہے بازاروں میں جاتا ہے, بیوی بچے والا ہے, یہ کیسا رسول ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قسم کا اعتراض پہلے بھی کرتے تھے کافر اور موجودہ دور میں بھی کرتے ہیں. تو فرمایا آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو تسلی دی جا رہی. آپ پر جو وحی الہی نازل ہوئی ہے اور یہ کرتے کیوں ہیں یہ اعتراض, اس وجہ سے کہ آپ ان کے عقائد باطلہ کا رد کرتے ہیں, آپ شرک کا رد کرتے ہیں, ان کے معبودان باطلہ کا رد کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی نبوت پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور آپ کی حیثیت پر بھی اعتراض کرتے ہیں, مالی پوزیشن پر بھی اعتراض کرتے ہیں, پھر معجزات کا طلب کرتے ہیں, عناد کرتے ہیں, تعصب رکھتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑنے کا خیال نہ کریں گے, یہ بعض چیزیں چھوڑ دی جائیں. دوسری جگہ ودو لو تو دھنو پجو دھن, یہ جو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی کچھ ڈھیلے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, ان کے عقائد باطلہ کا پورے طریقے سے رد کرنا اور شرک اور کفر کی پوری قباحت سامنے ظاہر کرنی ہے, جو بھی برا منائے چھوڑنا نہیں ہے, اور سینہ بھی تنگ نہیں کرنا ان کے اعتراض کی وجہ سے, یہ کرتے ہی رہیں گے ایسا ہی. یہ آپ کے پاس خزانے کا کہنے دو, خزانے کا تو ذمہ داری نہیں ہے نبی کے پاس, کہ نبی کے پاس خزانے ہو یا نبی بادشاہ ہو, یہ تو ضروری نہیں ہے. کیوں؟ انما انت نذیر, آپ تو ڈر سنانے والے ہیں. آپ کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں یا بادشاہی کے مالک ہیں یا مختار مطلق ہیں, نہیں, آپ تو ڈر سنانے والے ہیں کہ جو خطرناک باتیں ہیں یا خطرناک انجام ہے یا برائی ہیں, ان کا جو برا انجام ہے آپ اس سے آگاہ کرنے والے ہیں لوگوں. وہی اگر یہ کرو گے تو ایسا برا انجام آئے گا آگے, سنبھل جاؤ. آپ تو ڈر سنانے والے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ فرشتے ہیں یا آپ پر فرشتہ نازل ہو یا آپ کے پاس خزانے ہوں یا کوئی نمایاں پوزیشن ہو, یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے. اور یہ اعتراض کرنا محض عناد کی وجہ سے. فرمایا آپ کا کام ہے ڈر سنانا. واللہ علی کل شئ وکیل, ہر چیز کا ذمہ دار تو خدا ہے, خزانوں کا مالک, فرشتوں کا مالک, ہر چیز کا مالک خدا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام تو ڈر سنانا ہے اور آگاہ کرنا ہے. لہذا آپ کسی چیز کو جو وحی الہی میں آپ پر نازل ہوئی ہے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو, اور دل بھی تنگ نہ کریں, کیونکہ یہ کافر لوگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں, پہلے بھی آج بھی کرتے رہیں گے. آپ نذیر ہیں, اپنے منصب پر قائم رہیں اور آگاہ کر دیں, خبردار کر دیں کہ کفر اور شرک اور برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا, اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا, آپ اچھی طریقے سے آگاہ کر لیں. باقی ہر چیز کا نگران, محافظ اور ذمہ دار وہ اللہ ہے. حساب وہ لے گا, پکڑ وہ کرے گا, سزا وہ دے گا, گرفت وہ کرے گا, یہ آپ کے بس میں اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے.